دمخ ضرورت کې وي چې دې ته ټول ټول نشي کولې علمي اختیار دې ورکړي انده قدر ته دغه دوی دغه شوب دویم شک بیانې چیرې کې دې چې واوري کې نو دغه جواب کوي چې ان هو سمع عليم اغه الله چې خینه ورېدونکو دی اغه ولې ترې دې چې بل ترماس کې حامیم الله په یوه معنا د روح باندې والکتاب المبین شاید د قران واضح په خپل مسره باندې چې مخلوق اجازه پکې ده الله بیواله اوس عظمت قران ان انزلنا فی لیلة مبارکتن بشک مراد کړی دا قران په اشپد برکت کې ان کنا منذرین بشک موږ یې ورور کوم کی فی او فرقو فدې کې په سړي کول شي د هر یو کار مضبوط امر الله د حکم زموږ طرف نه ان کنا مرسلین بشک موږ یو دي ګل کې پیغمبرانو رحمت من ربک دا پیغمبران دی ګل مېره مانته د رفسان یګان د الله هم د الله او د لوکه په حضرت د لیتی مبارکتی نمراسی شدی د لیتی مبارکتی نمراد لیت القدر بخام دکا این اقدام انزلن فی لیت مبارکتی علای ما قرآن پر لیت مبارکتی کرانا دکڑی او اخری سی بارک را دی سور القدر کی چه این انزلن فی لیت القدر وما درا کمالیت القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر او په اتفاق باندې لیلۃ القدر چې لیلۃ القدر په اتفاق تر په رجوع کړه او د اکثر خلکو دا رائے ده چې شلم روست ده او تا کوش بوګل یو اجتماع کې در اجتماع کې پین اجتماع کې یو اجتماع کې یو کم در شمه کې ازکه ادي د برکت په ولې وي ذکر دې قران نازل شو هرته او ته قدر ویلې لا تو قدر قدر معنا عزت شپه دی عزت یا قدر دا معنا چند دې بکی کیږي د مخلوقات د کال بجټ په بیج دلته وایي فی یو پر خود من کل امر حکیم فریق فی سلی کول اجدا ار یو امر محکم یا د کال چې کوم بجټ پیش کیږي حکومتون څنګه چیرتا او دا کرانګي پکال کې چې کوم انقلابات را دي نو هغه لا فاقه فرختوتا او متعلقه فرختو اي توخي لکه مثلا عزرائيل عليه السلام دی هغه د ذکر کې سور خرج مري په انډیا کې پاکستان کې چین کې جاپان کې امریکا کې یورپ کې افریقا کې د ټول لښتو تور کې چې پلان کې ته پلان کې پلان کې مان پلان کې او د لړ سي څنګه د الله تفته پوره ته پوره نشته نو هغه بیا د هغې په حساب باندې فرښتې مقرر کړی د ایرونه اخلي او په لین کې اصلي جن کې داخلي بعد خلکو باندې شوبه راغلې ده وایي دا نصف د شعبان دی خدا کل باطل دی په توجه سره لکه موږ که وایي که چې قرآن را نادر شوی دی په رمضان کې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن سورت بقره 185 یو سر پینزه تا کتاب لوستو چې من میاج در رمضان آغر زرا لگل شد پی فدی قرآن دارن این نانزلن فی لیت القدر لیت القدر چی کم ده پا روجو کی اتر که دار لیت مبارکات مبارکا دار لیت القدر دویم نوم ده آل دو تا لیت القدر دا ایزت شپا یا دا اندازی کول شپا ادلتا د برکت شپا سوره برکت ده پکې چې دا یوش په د خیر مل الف شهر شو دا برکت ولې ملو شو د قران نه وجنه دا کوم خلک چې وایي چې دینه مراد شب برات ده په دې خلکو باندې د مجوسو اثر راغلی کله کله مولیانو باندې مجوس اثر راشي ډیره خبرې کله کله مولیان حذف کې دي د وجنه لکه شیخ قرآن رحمت الله ضیاء النور کې لیکلي ضیاء النور صفحه نمبر 221 دا کتاب دی په کې لیکلي دي وایي د هارون الرشید په زمانه کې یو ځل دا یحیی برمکی جعفر پر برمکی دا مجوس مخی او خیار خلکو هکل چې ایران فتح کړ مسلمانانو اموی سلطنت واره نو دای مسلمانان شو او خیار او قابلانو دا او تعلیم یافته او بادشاہانو قرب حاصل کړ نو په دې آبادی سلطنت کې ډیر وردان نشو یحیی برمکی دا د هارون الرشید اتالیخو یعنی استادو بیا د غد جعفر برمکی دا دغه ملګرو د هارون الرشید دای مسلمانان شو خو باد رواجل پر کې پاتیو د مشهور مجوس د وخت لکه نوروز مناول نوروز د کال رومبای ورځ د مجوس دا قیده ده چې هغه وی چې نور کړه برج حمل ته دن نشي نور نو بیا دې د پښتونخوا خو دغه کوي په ځمکه پښتو کې د انیخي چې حمل دی خاچي کوچ کله چې دا نور برج سور ته داخل شي برج حمل ته نو دا دک وخت کې دغه کې دا د کال د نوې کېدو ورځ نو په دغه ورځ باندې چې ده د نشته نو دای د نور د خوشاله لپاره په ځمکه باندې خو نور شته نه نو په ځمکه د نور نه خچې د اغور دی اور کوم ګرمي دی او رڼا په کې تپش دی په نور کې دی نو دای د نور د مونږ په ځمکه جوړه کا اور هغه ته د سجدي او دغه کې چې نور موږ نه خوشاله شي اذن پښتو نه خکې نیو کاري نوروز چې کوم نه د په 15 شعبان په شپه باندې راغی نو دای کی وګغان خو په دیرو کې بربکی خاندان کې د دې شپې خپل ماشومان لیدکی بل کړو مشالنه له بل کړو چې بار خو خې دې کوټه وته دغه په وخت کې موږ وړو کوالو په 15 شعبان باندې موږ مو اته د کپړې نه ما پړو ته جوړ کړ کپړې نه او دکاندار لا به یوړو نه غل غل بټیمو یو انا به مرر کړم بټیم کې سار نه کې خدا پاندوس بار وړو کې داسې دي کرکټ د بال عمره خبا کله ګڼډلو دا به په پټیم کې کی خو دا نو تر ما خام پورې ما قسم تیر راخل نو ما خام ولا موږ نه اور کوم تر واغسته یو انا پیژنې پورې پای کې شپړ ته نه وي بیا غ خط به 1960 کې د یوت په دمانه کې ادا نور شروع شو ادا پیسې سل پیسې او لس پیسې دو مخی انی وی دوانی وی سلورانی وی تانی وی روپای وی روپای که شپار تانی وی چون سر پیسی وی پانا که سلور پیسی وی و سور چره چون سر داستی سا وی پا یو انا بانی منگ لی اغل اغل دک اغا پاندو نما خواب پا دقا شو منگ رواغ سا اور با تبال که و برا با غردو امان برا اوچتو بلاد که سودو لو بینا اور با برا منگ رواغ سا برا با غردو کل کل مداسو شو چتا دو په جیمی کې ونه بوس بوس دغه پراتو د ټانټو دله پرځای ته بغور دي ټانټي بټول وسل دي کله بوساړی ته غور دي پړو بوساړه بټول وسل دي نقصان نه بکې دو خدا لکه روا جوړ شو په فن را شعبان ما من کو اته ګزاده مجوس یو روا جو پاک کړ باندې دا نو د نوروش په جوا دا بالکل برابر دغه سره نه دی نو د پدر شعبان سره نو فاش په باندې اور بل خبره چې نور خلکو قتل چې د وزیرانو په کور باندې اور بلیږي ته ای ته پوز داس چل دی د وی سبا دنګ اختر دی ور دا موږ اور اوچت کړو ای وی ښا نو ګاونډیانو خپل بچو له اور دغه بل کا اور برو کې دی چې نور ګاونډیانو قتل دغه وی داس دی نو هغه دغه شان خپل بچي نو پټوله پټول ملک اور بل ششبی چې مولا ته خبر شو چې دا خود وزیر دی خوشاله راځه نو سره مولا ته چې دا مې نه کم خریم نو ول احادیث جوړ کړه چې دا د شپه چې په دې کې چا شپه شو ګره کړه دې کې دور دور ثواب دی او چې په دې سره چارو جو دور په 15 شعبان ته دې دور دور ثواب دی دا درو احادیث ول جوړ کړه هغه کوم شد فارا مولیان چې کوم یا په دباو کې راشي یا په لالچ کې راشي ا دې نه دین تباہ کیږي اګه د اکبر بادشاہ په زمانہ کې د مغولو شوق دا چې ډیره خدو کی رسول الله سیوا خدای راوي او هغه کې مولا دی نو مینا اخلوان دلته مشهور مولا لري په دې ملک کې هغه مولا ته کتاب لیکم په کتاب کې ونی کړه چې یو سره پیځم خدکې یا شپګو یا شپتوم پیځم نو دې دې لومبانه خدای ته پوتو کې چاوله اختیار ورکی بیا که یو کوي که دوا کوي که لاس کوي که شل کوي اخر کې لوم دې او کوم غره عام ولا نه دې دا خاص خلک له مطلب چې دا ما و مغول دا ما تاسو وستو دا چې د مهدی په زمانہ کې دا روشي د فلر په زمانہ کې هغه وزر کونتر تر لوبي کوله کونتر تر لوبي کوله نیو مولا تیرې نو چې هغه کتل نو هغه ادي جوګو چې کل لاعب باطل هر لبا چې کوم نه کنه ها باطل مگر کونتر مگر اصل چې رکی او کونتر سر رکی هغه چاړ راو غسا او کونتر لار چې او ته دار سوګ سیبا وی ظالم بچو لا دې جوړ کو چې دا دا غټی کو چاره لو باطل مگر اصول سره اصول چې غلای وغیرہ دا ټیک دي نو ته کونترم راوستا زمارو خوشاله نفر د مولیان خدا تاریخي دي د بادشاہ خوشاله نو فرزان د مسلې کوي کله دباو کې راشي غلط دی مسلې کوي هغه په ملک کې خوري شي اکل فلانچ کې راشي نو مولیان ولا حدیث جوړ کو همیشه پر مولیان دین تبا کړ دی خو خه علما همیشه په دنیا کې وی هغه دغه کار کوي هغه دغه بیا صفای کوي یو دلی یو مولاونی وشو یو مولاونی وشو چمړوي نو هغه وی چې ته ما مړې مهدی ته وی ابو العجا وی ته ما مړې خو ما درې در احادیث د نکړې په حدیثو کې ایثر بسګه دا ابو العجا پلار چې مړ شو ان د مور حماد ابن سلیمه دا ډېر لوی محدث چې تیر شوی حماد ابن سلیمه دا د امام مالک د خلکو استادانو کې دي نو هغه تر دې کا او اده وسره له ګلو دې وسره راغی خو د کې دین دي خد د ورکو ا دي نو ان دغه هغه په مساواتو کې چې کوم نه غلط حاصل ځان د باندې جوړ د نه کول به نو چې دیو دی وښه په دین دي خد کې نو بادشاہ وی حمادی وی مړی کړي نو دوه خاطر ما وځ دی بیاو وی ما ما دور در حدیث دن نکړی دی په متو ایسا بس کوي بادشاہ ریان شو خله کرن شو بس کوم هغه دا کې یحیی ابن معین مین رحمت الله علی او لا هغه بادشاہ پروان کی یو یو به تل را بار کما د مړ کدا دې دیخ دی یو یو به تل را بار کما نو کله دې شان کوي چې مسودو کې احادیث دن نکړي چې څور د غلط خلق دی خدای شر احادیث جوړی دا شر دولیاو په کتابونو کې د خو خلق کتابونو کې کتابونو کې غلط او هغه منسوب کی مولانا اشرف علی تان ویتا هغه منسوب کی مورا مامور کاظم نانو پیتا وای دا کتاب دی اپای کې لیکلي ټول کبریات شرکیات چې خلق په کبریات شرکیاتو کې مبتلا کی لکه دلته کې مولا تیر شو هغه موحدت او المفادات ولیکا او دا غي نسبت او خلیل خمن ساران پور دا ابای کی غلط اخیری دن نکړي چې وړ یو یو وسیله زوا دشته او نه پیغمبران چې په قبر په دنیاي حال سر ژوند دي او د دیوبنده او دیوبندیانو خیده ده عقیده خود قران نه دی د دیوبندیانو خیده دي او دا دیوبندیانو خیده ده په دې هندستان پاکستان کې دا شی مشهور شو چې خیده د کج کر کمال المهند المفند کړه دا شان کیږي مشرفانه دی خلق دی خلق غلط او مليان دین تبا کړه مشرفانه نو فندره شعبان باندې چرته صحیح حدیث نشته بلکې امام قرطبی شپارتم جل کې دی دای 128 نمبر صفحه کې دی لیکي وای چې دا فندره شعبان لیلت شب برات چوتوي شب برات وای په دې باندې سید دې ټول غلط دي معرفت القرآن کې ما مفتی شفیع په دې باندې لیکلي دا د دې باندې سورہ حدیث غلط دي دارنګي الامر باتباع امر والنهي عن الابتداء صفحه نمبر 138 کی جلال الدین سیوطی کنا دوی دا ټول موضوعات دي. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ دا حدیث ټول موجود دي. در معرف الاحادیث معرف الحدیث چې کوم کتاب دی د مولانا منظور نعمانی هغه هم لیکي وایي دا حدیث په دې باره کې دا ټول غلط دي. 174 صفحه سلورم جلد کې وایي دا ټول غلط دي. په دې کې یو حدیث هم صحیح شته لیکن د خلکو طریقه ده چې کوم غلط شوی هغه ته سم دور کړي او کوم چې صحیح شوی هغه نه روګردان دي. کوم چې قرآن دی نو دې له صحیح اهتمام نشته او کوم چې دغه شپې دي غلط دي نو هغه باندې سم اهتمام دی. او میلاد اور په سرکاري طریقه سطح باندې مناویږي. در رمضان را شعبان د په سرکاري سطح باندې مناویږي. په دې ملک کې مصیبت دا ده چې کزورتي نشته صفه معنی نشته سم د سړي بچي نه مولاش ته چا خبرو کې ان سره سب بچا شته. نو ان د نافله ته مبارک به شکم را لګلې قران په شپه د برکت کې ان یې کرمنګ یو ير اور کوم کې فی افرکو په دې شپه کې فیصله کول شي د امر حکم محکم امر دغه طرف نه ان کو نامر دې کې موږ لیکل کې پیغمبرانو من لیکل کو پیغمبرانو رحمت ام میرا بیگ دا پیغمبران لیکل میرا باندې دا رستا یقینا دالام رضو کے فوضا فوضا دلیل اکلی رب سماوات الارض رب اسمان نو دز مکو دے آغا چی با میند دی کرین کنتو موقنین کچری تا تیقین کو کی لا الہ الا ہو نیشن بلا جترا بیدی اللہ نا جو دیکور امنو کون کئی نو جو تروا غره لایک د بلنی غره چا جو د کور پر کور دی تا تی چر مات کې خپل مړ شوی نو رب دې ستاسو رب دې شران سره باندې دی بلکې دې فشکری دې د الله کتاب نه د دې مثلا نه یلعبون ابات کون کې دي چوبیا چي نو انتظار کو دا غره دي چر به شیخ من بدوحانم بین پلوگی کار تر یک شناس پڑبکی خلق هادا داون غنیم دادی عذاب درناک اوائی بخلق ورب دنگا لرکتنگ نادا منگو ایمان راون کی چرت دیل پند ایکن راغلی و دیتا پیغمبر اسلام خارا بیا واؤر دیتا پیغمبر اسلام نا اوی دی معلم خود رشو دی مجنون لیوانی دی دخانی مبین اصری مراد دخانی مرید نمودین مبین مراد اگا قاد ساری دا کم جو سورت نحل 112 کے تیر شو دا قاد دے تعبیر کے پلوگی سرا وہی اوگے چکر دا ڈوڑو ٹھا پا رہا ہوئی دا اوگے سڑے اگتا بیا لوگی لوگی خکاری دا قاد سالے نے تعبیر پلوگی کرے یادا مانا چکل قاد سالی شی باراو نا نکی گی نا دے ازمک بانے روڑا شی نا دا دوڑی برا لار شی برا پاسمان کی لوگی لوگی خکاری ابل دماغ خوشک شي نو کله دماغ خوشک د دبی لوګي لوګي ښکاری نو تعبیر کړی دا غا خوشک ساده په لوګي سره یخ شنات پټبه کی خالق هادا یمون علیم دا درد دی بوای ورب څنګه لږ څنګه دا منګ یو ایمان راوړم کی بیا را د ابو سفیان رضی الله عنه نبی صاحب زمینا تو کو نبی اسلام سوال وک باران پیوش الله خکر دلای ان الله مو ذکر چرته دی له پند غستل او حال لا چرالو د پیغمبر اسلام خک مو بین خکر کنه در حق ثم تولانو بیا دی وقت له پیغمبر نه او وی خود له شوی دی لیوانه دی زانه لګیاره لیوانه ری چوت چل خله ان کاشف العذاب قلیلا یکرم لری کوکی د عذاب له کونه کې انکم عائدون کن تاسو واپس کیدون بی الله ته عذاب درکو نو دی بیا سم نشو نو بیا اوس یومت نفس البت شد او کبرا یاد کرو چې نیول به حکومت نه نیول لوی دین مراد بدر ورځ د بدر پر ورځ باندې ونیو شو حکم جلول کافرانو ابو جهل او عتبه او غیره او ابن می خلبونی هغه ټول مړ شو یاد کا رہا تھا چی نیول بو کم نیول لوئے ان نام تقریب منگا بدلا رستم کی رخ پر کتاب پڑا کر فتح نہ قبل قوم فرعون فتح اکثر امتحان کو مخ کے منگ دینا دا قوم تو فرعون دا نمونہ دا انتخاب بیان چی گرم از دست بدلا خرم و جام رسول کریم رہا لیتا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کریم عزت من او تیر چی انا دوی لیا چی ادا کئی ماسر احکام دا اللہ عباد اللہ و دبانگان اللہ ماسر دا اللہ احکام ادا کئی یعنی پورا کئی توحید و منی انی لکو رسول امین دیم صادفہ رسول عزت امان دا رسول امزان نخبر نکوم امین ام کمی دیاتی ام نکوم یا ادو ادو بمانا ارسلو ان ادو چی پری ماتا بندگان پری لی ماتا ہو پر اونانو عباد اللہ بندگان دا اللہ بندگان دا اللہ بنی اسرائیل ان ارسل مانا بنی اسرائیل بنی اسرائیل من تفریر چیمگا تو مسئلہ بیان کو واللہ تعالو اللہ او دا چی سیاتے مکوی فاللہ بان شرکیات مکوی انیا تیکل در آگر امتا تا پا دلیل خاربان دے ادھا فناق وارم زب انیا وزر فناق وارم پرق پر باندے اپرق سازمان انترجمون چی تازم اپا گٹھو باندے ہو لئی اکا چرتا تا تصدیق نے کوئی زمان نفاتا دلونی نزمان اگر سشی خیر دیکھ نمانی ممانی خما مقابلہ مکوئی دکھا سرے چی مقابلہ نکن اگل اللہ آخر کاربیام ہم توفیق ورکی و جو مقابلی شروع کی بس بیا اللہ را محروی فدعا چکل دیگ منی نشو ہم مقابلی شروع کی فدعا ربو تو فریادو کہ موسیٰ علیہ السلام رکھ بلتاوی انہا اولای قوم مجرمون یکی اندہ کرن یو قوم دے مجرمان اللہوی فاتر بی بایی فقلنا منگوی فاتر نبودا بی بایی زمان بندگان لیلن پشپکی انکم متبعون یقین ستا تعقب بکولشی نجیده روان شو دشپی سار کرونان رو تر چوی کنده نیشته تا پوزیو که خودون نیشته انو و بس افیل مدان خاشو پوجان را جمع را گیت تقریر که صورتی صور شورا کتاز دوستی بود آی تاوی چه انهاولا لشیر دمتون قلیلون و انهم لنا لغائدون و انا لجمیون منهم لحادون من تیریبو کون باشه در دوگن خلق دیم و یزای چوی ارپسی دو نراوات رو ارپسی نو دی پلا دید سین غر لو رسیده دا او رو تم فرغانه را دا فرغانه را دا نو دا موسیٰ اسلام ملگیری وی قال اصحاب موسیٰ یا موسیٰ اینا لمدر کن موهو گیر کرشو قال کلا موسیٰ اسلامی چرم نا انما ی ربی ما تر ما رب دے سیدی ما تر اللہ رخی نا اللہ و توی چی او حالا تای من دادریم چی او لے که دور اس لاری جوڑ شوی نو دی پکی او تر نو چی دی او تر سنگا رو تو فرمانان را در نشو نو موسیٰ اسلام در یاب دقل اٹک کر کو اللہ و توی وطر خیل بحر داد رسو گورا پریگ در یاب پزای اولار یک تس مور کورا چی پریش طولا تندن نشی انم جند مورا کونا اگران دیو دا خرگوٹ دے غر کی دن کے طول رو تدن نشو اور طول دباشو تباشو نو کم ترکو من جاناتے ہوئی ہونا سونا دیر پری خودل دی دے باغون آدی چینونا آدھا با آدھا پسکونا آدھا داگنی دل پندونا و نامتانا آو نیمتونا مالونا چود ایک فائی کی لذت اغسطون کی کدارکا الامر کدارکا خبرم دارنگی را چه دقیقی نمی واقع است و آرسنا اول کمی داد نه قوم بلتا بنی سرتا فما بکت علی مون سما و راد اون جد فریبانی آسمان آن از مکی آن او دی مون داری در آن او دی مورد ورگرشی یا خدا ضرب المثل نه لکه وقت سر مرش و آسمانم جد ل از مکیم جد آرچا جد آسمان جد از مکیم جد مطلب داره چه پدر رو چهونی جد او یاد اشاره ده هر انسان پر اسمان که دو لاری دی دو سوری دی یو سوری کې درې تک را کوتیږي او په یو سوری کې د د اعمال پر اخیږي نیک اعمال او کله چې مرشي پاغه سوری کې دو روح پر لاړ شي ورته کې هودې شي او کله چې نیک سړی مرشي نو درې تک هغه سوری هم بند شي او هغه د اعمال هغه سوری هم بند شي نه هغه چې کوم فرښتي نه هغه وچاړي خفه شي په نیک سړی هر سړی خفه وي هغې خفه شي وایي نن نیک سړی مړ شه د هغه رزق هم بند شه نو تلل او د هغه نیک اعمال هم بند شه نو مطلب چې دا پلید خلک وو نه پې اسمان وجړل نه پې ځمکې وجړل ولقد نجینا بني اسرائیل او په دا سره مونږ خلاص کړو بني اسرائیل من العذاب المهین د عذاب رسوا کوونکي د فرعون نه یقینا دا فرعون هو عاليا زان غټ غړون کې په مصر کې هر مطرب د مشرکانو ولقد اخترناهم افراکا چونکړو مودا بنی اسرائیل د فارغ خپل کتاب علا علم په خپل علم ترا على العالمین په مخلوقات هغه زمانی الله تبارک الله د خپل کتاب په بار چونکړو او د خپل کتاب په خدمت په بار مو چونکړو دا جدا خبره چې موږ بد نصیب یو امون قران زده نه کوړو کولی کې امون زه چاو دی انا چاو خو دا نن بد نصیب دی ګنې مونږ الله وي کوم ته خیر امتن او خرجت لناس تاسو به ترین امت یې راځي چې د خلکو د خیر د فانا اخر سره تاسو به خلکو ته تامر بالمعروف و نهی عن المنکر تاسو به امر بالمعروف و نهی عن المنکر وکوي واشه زمون نو هغه باندې تر لا چور کړو د خپل کتاب د فارا ثم اورذر کتاب الذين استفينا من عبادنا بیا چې کله مخکنی مولیان هغه مشن تری دي باندې تر پرې خو نو بیا دیو باندې الله ورکو نو په دیو باندې کې چې کړه هغه دینی خلک قرآن درته نفرې دي الله بیا نو کله کار پیدا کې چې نه کوي نو یې درته د الله دین چاته محتاج نه د الله کتاب چاته محتاج نه کته نه کې زه کوم زما زی نه کوي نور به الله پیدا کوي مولیان پرې خو نو بیا نو کله الله نه کنه چې پیدا کړي او دا د کار کوي چې مولیانو خپل اړان وغښان دوه کړی پیسې هم نه ګردان هم کړی پوه شو ولقد اخترناهم فد اخترناهم جوړ کړو مونږ د دې د خپل کتاب علم په خپل علم تر ما ته مالو علم په مخلوقات د زمانه د هغه وخت باندې واتینا من الآیات او ورکړو مونږ د دې ته دلایل هغه چې په هغه کې وو امتحان خارا او زجر موجودا دا ان ها اولای کنن دا موجودا مکی والا یا پی خورا خام خواهی این یا الا موت دن الاولا نه دا جون مگر مرمل زمورو بیره او نیو مگا دوباره پورتا گینو که کتو آئی چشتن فاتو بی آبائینا را را دنگ مشران جون دیگه کنا کچری تاتو نیستینی جواب ام خیرون ام خوام توبا آده یو قردی یا قوم دا توبا آکه دا جمع که دینو اگه می حلاک کرو قوم دا توبا اگه چه سوار دا باچان پک فرد پسیرانو آدیر اوچت باچانو آتا باشی دی نو دای بون توبا کما مکی والا دا پی خورو والا اینم کانو مجرمین یکن آگه یو مجرمان دا مجرمان دی وما خلقنا سماوات الارض آنی پیدا کرم که اسمانات مکم دلیل اقلی آغا چه بمیندی که دی عباس کون که انی پیدا که مگر آسمانات مکم مگر چه حق کارشی لیکن دیاد خلکو نفیگی اوز تخوی بخروی یکی دوران در فیصلی لوز دی تر رتول سرا فدار رکی نفید شفاعت قهری فدار رکی فایده من شور کور دوست دیو دوست اسے شی آنه با دیم داد کور شی الا ما رحمه رمک مگر فایده بور کئی دوست آغا دوست رحم الله چې احترام کې پکړی الله الله کرام کړو قران ته کړو لکه مکه ته نه الا المتقون مگر دوستی چې په توحید باندې وا دوستی په قران وا نو دا کرانګي الا مرحم الله مگر آغا دوستان په فائدو کوي چې الله په رحم کړی چې د قران دوستانو دوی به دیو بل فائدو ور کوي دیو بل شبارت وکول شي انه هو العزيز الرحيم يقين ده الله ده الله غالب رحم كون كده ان شجر تردا قوم اس تک بھی منکر تھا یقیناً انہوں نے رکھو تام الاسیم خوراک در گناہ گاروں تام الاسیم پدے روانے خوردمی میں نکلی لی ان شجر تردا قوم پدے خوردمی نکلی لی جب نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ چاہتا قرآن خو ناگه جبایی تعامل اسیم ناگه بایی تعامل یتیم اسیمی نشوه ره نو اسیم و پیتیم کردیر فرق ده ناگه تاویی جاله کردیو خبر از حکم چه وی تاویلشه ایچه تعامل فاجر پوشه تا تعامل فاجر ویلشه بیاو عبت تار اور فاجر ہوا ہے یعنی اسیم نہیں شوئے دے یتیم فضلتی یتیم ہوا ہے یتیم کو مانا کہ فرق رہا دی نتوا ہے تام اور فاجر وہ ادا تو آیا وہ ایک قرآن ٹھیکے دے بدل کا کہنا مکافر کہیں گے نوہ خدا بدل کرے قرطبی ہم نکلی دی مدارک ہم نکلی فضل بانی فوارش فلم مرا عبداللہ بن مسعود ان لسان الرجل لا يستقيم على الصواب کله چوکته هغه تړي چې په دې ټکی باندې سړي جبې نه چلی دا تعامل یتیم وي نو قالوا اما تخسنوا ان تقول تعامل فاجر آیت تعامل فاجر ویل شي هغه بیا په دا دې قال ففر بیا ته وایه تعامل فاجر خیر دی کلمو تام الاسیم خوراک دو گناہگار دے کلمو لے پشاند شویک ویلی شویک کلائے ویاغلی فی البطون جوش بای بخیر ہوکے پشاند جوش والا گرمو بو اوبایلا خودو انوائی دل انوائی دل دل فاتلو نیخ کئی دل پتر دلال جانم بیانا توی کئی دل فاتل سر دل من عذاب الحمیم دا عذاب گرمو بو اوائل شی اوسخ دادا انکا کنتا انتا رازیل کریم تا دیر دوراوری و عیزت بود بی تا قرآن لرا دیکن دا نوچت گرن مولات بی یا خان بی انا آدم ها کنتمی تم ترون یقین دا آغا عذاب دی جوی تا پدیبان شک ان کی انا المتقین خود بشارت یقین موحدین متبیت و سنت فی مقام امین پا زائد آمن کی بئی پا جنت و نوچینو کی بئی اغندی اغسطول بھی دیتا در نرم ریخمو در نرو ریخمو واسطہ براکم آدھگاٹ ریخمو متقابلی مخامق بناتی کدارکا الامر کدارکا خبرم دارنگی چی مخامق بناتی گپا لگئی وردو اجناو بحور نین او دا با کنی سرا ہو رہے غٹ اسر گوالا رابانی پر نہیں پڑے کہ ہر یومی وہاں آمینین امن وارا بچ آئے گا بیماریوں پر کنی جراسی پر کنی دا دنیا کا اگن دے اس پنٹ کی میں اوشیو لی دا چین دا گر آگری سیوان تک سر سر دا چمکی گی یا دو خدی دی او دا چڑو کونی سی دا شان تے دا شان بار پرچی رکی مومی پی پاس لگونی سر موما چاہتے لیر اعلان ایک بادران شن داغنے پاکے مائی چا خدا پاکی چینیانا مسنگ سایت کر ظالم بچا خدا حکومت را دن نکڑا ارخ کے دو نمبر دی ارخ کے دو نمبر دا یعنی ٹماتر دو نمبر را لیگی چی خدا ارخ سنہ ٹماتر دا غید شیم سی شیم نخور کنا دا غید نتا میر مارتا خرم آونی سیو خرم چین دا دای پتنی ہدای چی جوڑ کری بے خدا خدا سشی نہیں دا غی انگور دور دور گھٹ رہا ہوں چی خدا خدا ہے دستان جوڑ کری بے حرامیان دینا مران دیو نکل دورا مرنی دی کنا چی کدا بندہ جوڑو وے روح جوڑ شاید چی بندیان جوڑ کرو دورا حرامیان دی او بزدل ام دیر زیاد دی دول در پوچ پی دیمی قطب آرہ گا ٹول ملکی واس پی اور اس کے ویدہ ہی امریکی دا تیاری امریکی دا بی غیرت کوم دا شو جاپانیان شو دا نتیگی امریکی امریکی دا پختانونا دا عربونا بس دا دیندوان نرگی ان دی ایرانیان نه ریږي آی صرف یریږي د پښتنو عربونه د ابراهیم بابا نه بچونه دا څه خبره خو ته معلوم دی وایي چینیان او دې زمونږ تاسو پیسې دي نو آی ورته وایي ښه نو چین چین دی نه پیسې اخیستی شي د بدماش د دنیا بدماش د امریکا دا عین عرب نه شي او د چین بیا څه غواړي چین څه شی دی نو دې مل دې ملک کې خو هغه میوې هم داسې دو نمبرې تورن دو نمبرې شوې غوښه دو نمبرې شوه سړی غوښه نه شي خوړلی هغه غوښه چې خدا څه د غوښې هم جوړې دی کیم هم جوړې خدا د څه ګند بلا نه جوړې کیمې اده چېرته د هغه هم نه خورم ودونو کې سي کباب ونه خورم او چرګ هم نه خدا د چرګ بل سره جوړ کړي بس دغه سبزي مې بده خورم همدا ښه شه بس یو ده دغه چې تم نه وانډه کې راو خې مخې هغه خروج هغه مونږ ته معلومي ملګری کنه یا مې یا دې چرته نور بوتل مونږ غبر مونږ غټ وتر ته دی بوتلو ته کېلو کما څه خور دي ما ته شي پیډا دا ته شي تاګ مو خړو حالانکه هغه بوپا سیستم بوپا دی زه مو پاتې کا سې نو څه ما ته شي ساګو خړل کوونه کې ما د ما هم دره لیا ما ته خړه چې بیا ما نه ما دلته تر راولې بیا ما ته شته غو خړلې په حساب چې په ور کړې بیا بیا بګرو یو په کو پولیس سم دا به چې خراب کو دی وبا کړ دی وتا اده خپل ان کې نشته بیا خبر چکر راتلې نو به ګرام بیا به پدې راډا کو او بیا به ته کې نه ما دې کو څو خېټې شلو دا نه کوم وختانو نو بیا غ پیرنی چې راړه دا په لټونو ډک ډک خړه مې ظالم انده سکوي اما خو بس لوګو نیمه ډوډۍ مې وخوړه او وتره ستاګ مو په مری شو نه خوړه نه مې چر غو نه وخه وخوړه اېش نه او لګه پیرنی راړه دی راړه مې یو څو چمچې وخوړه بس یاري کوم د ماړه نه اخري او غار دې کې به څه چول دې کا بختان یدون فی ابی کل فاکتن راغواړی په دې کې هر کس مې امین بچ د بیمارونه دبسکی ادای په دې کې مرګ مگر هغه مر چړو به سکلو ته چوه په دې کې بیا ژوند دې شه ته چې ژوند بیا بمري نه الا الموت تلولا مگر هغه چې سکلو بر مو پدې بس بل مر خوشته نه اګه ته په خبر کې ژوند دې شه دې نو بیا به ژوند دې ژوند دې کوي کړه بیا به مړې خدا بل مر ګم شه وقام ذا بالجحيم ابج بکی دې دا ته د دور نه فضل میرا بک دوجر میرا بانتیان درستا دا بچاو دی جانم نا جنت موکل دا دی کامیابی دوی دا پس میرا ایگی دا پا قرآن اونو دی اشبار زلوم پا کر برا گران اللہ اینا نوی فا این نمای سرنام بی رسانی کام فس یقینا اصان پر من قرآن ستا پا جوابانی اصان دی صورت قمر که بس دور در راشی ولقد يسرنا القران لذكر فهل من مدكر لو استاد جبنا من سان کر لا لم تذكروا خام خد يفن والي بلا سان زمن د جبنا الحمد لله الله سان کر وڑو ما شمان جن کو ال کاندو زکو بوډا گان زکو چ سبق نو غیم زکو بلکه پدی کی غان اردیم زکر انگریزیم زکر داس جن کای دی چ سکول سکول لدلم ندی ایک دو تین نوم نوم لیدری او اغای سا پا انگلیش که مسیدی هم لیکرشی او پا اردو که لیکرشی خبر کنشی در قرآن کمالات دی فا اینما سرنا و بلسانی کن فاسی اکلا منگا سانکر در قرآن ستا پا جبا بانی خامخاش دی پانواری فرطا خیم انتظار کن انتظار کن دی دی انجام یکن دی دی انتظار کن کی نپا دی که دې ټول د ګناهه شوبا یره کې دې شي چې اور الله انه صبر ای یقین اور دې کې ودی فری دې چې شکی په دی واه کړه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم